Kompestacja. Zaczynamy, witam was. Kamil Cebulski w Kontestacji, najwolniejszym radiu na świecie. Dzisiaj mamy 10 maja 2011 roku i jak zwykle co tydzień przepytujemy jednego z naszych polskich rodzimych przedsiębiorców, a dzisiaj porozmawiamy z... I tutaj takie werble. Cześć Justynko, jesteś z nami? Witam serdecznie, jestem. Miło mi cię słyszeć. To ja może powiem w trzech zdaniach trochę o tobie, a ty to później będziesz prostować. Rozmawiamy dzisiaj z Justyną Godlewską-Rajwą, kobietą, która prowadzi firmę handlującą nieruchomościami. Pośrednik nieruchomości inaczej, czyli dosyć duży biznes. Można o tobie poczytać na stronie golden-nieruchomości.pl. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, dokładnie tak. A co cię, Justynko, wzięło na to, żeby zajmować się handlem nieruchomościami? Zaczęło się już jakiś czas temu, kiedy zrobiłam pierwszy biznes na nieruchomościach. Kupiłam i sprzedałam i okazało się, że zarobiłam więcej niż przez rok pracując na etacie. Wtedy doszło do mnie, że no coś jest nie tak. Ta praca na etacie, gdy byłam księgową, doszłam do wniosku, że jednak nie ma sensu tego robić i trzeba się zająć tym, co faktycznie daje przychody. Czyli byłaś, to właśnie nieruchomości. Byłaś dobrą księgową, bo potrafiłaś policzyć. Tak, dokładnie tak. Ja się właśnie... Ta księgowość się przydała właśnie po to, żeby później dobrze inwestować i teraz czerpię korzyści z tej księgowości, ale faktycznie te nieruchomości to jest to, co daje te faktyczne dochody. A powiedz, no bo mówisz, znaczy inaczej, kupiłaś dom i sprzedałaś i na tym zarobiłaś, to skąd miałaś pieniądze? To nie był dom, to było mieszkanie, teraz to bardzo małe. 3 metry kwadratowe. Zrzutka. Halo? Halo? Okej, mów. Okej. Pierwsza nieruchomość to była taka zrzutka rodzinna, moich wszystkich możliwych oszczędności, mojego narzeczonego. Wspólnymi siłami kupiliśmy pierwszą nieruchomość. Sprzedaliśmy bardzo szybko, bo już po tygodniu praktycznie. No i sprzedało się z dużym zyskiem. I od tego się zaczęło, więc było to naprawdę małe kwoty, bo to jeszcze były czasy przed tym ogromnym boomie, więc udało się kupić to tanio. No i zysk był bardzo duży w porównaniu do tego, ile włożyliśmy. Okej. Czyli, ale to był jeden gdzieś tam strzał, który cię zainteresował i dzisiaj co, handlujesz nieruchomościami, jesteś pośrednikiem. Co dokładnie robisz teraz? Generalnie pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Staramy się doradzać klientom, żeby ich zakupienie nieruchomości były jak najlepsze. Czy klienci kupują dla własnych celów, czy inwestycyjnie, to staramy się dobrać taką nieruchomość, żeby spełniała ich wszystkie oczekiwania. Czyli co, ja mogę iść do ciebie i powiem ci tak. Ja potrzebuję mieć taką małą fabrykę z dużym magazynem, dużo miejsca, samochody i ty mi takie propozycje dajesz. Dokładnie tak. Nie tylko daję propozycje, bo to jest taka mała praca, prawda? Zamycie, wystukać, każdy coś takiego może zrobić, prawda? Ważniejsze jest bezpieczeństwo transakcji. I my tutaj właśnie zapewniamy takowe bezpieczeństwo, sprawdzając stan prawny nieruchomości, czasem również stan techniczny, w zależności od tego, co klient potrzebuje. Dajemy po prostu 100% bezpieczeństwa takiej transakcji. Czyli co, jeżeli kupuję dom za twoim pośrednictwem i na przykład ten ktoś się okaże oszustem i ten sam dom w ciągu jednego dnia sprzeda 100 różnym osobom, to dzięki tobie ja jestem bezpieczny, że to, no nie wiem, nie stracę tych pieniędzy? Tak. My sprawdzamy tę nieruchomość pod każdym możliwym kątem. Oczywiście są oszuści, pewnych oszustów no, nie da się zweryfikować, ale z tego jest nasze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jak nie daj Boże, jest taki oszust, że po prostu nie da rady go wykryć normalnymi sposobami, które stosujemy na co dzień, to jeszcze jest zawsze to ubezpieczenie, które chroni naszego klienta, więc on może czuć się naprawdę bezpiecznie. A powiedz mi, czy ty w swojej karierze miałaś takich oszustów? Tak, owszem, muszę powiedzieć, że miałam naprawdę? Kilku stów. Tak, zdarzył się nam klient, który sprzedawał grunt, sprzedawał działki i dając nam dokumenty, były to kserokopie dokumentów, były po prostu sfałszowane dokumenty, działki zostały sprzedane częściowo. Poza tym w planach była budowa tam drogi, więc nieruchomość tak naprawdę była sprzedawana jako nieruchomość budowlana pod budowę domów, a tak naprawdę z dokumentu wynikało zupełnie coś innego. Właściciel po prostu próbował to ukryć. Na szczęście do transakcji nie doszło. Już na samym początku po prostu zrezygnowaliśmy z tej transakcji, odradziliśmy klientowi schopienie takich interesów. No to ładnie. A były jakieś takie transakcje, gdzie oszustom się udało coś oszukać? Na szczęście nie. Nie zdarzyło nam się. Zawsze te transakcje kończyły się pozytywnie. Zawsze klienci byli zadowoleni. I miejmy nadzieję, że tak będzie już zawsze. No ale słuchaj, z drugiej strony to w najnowszym Milionerze na naszym magazynie jest taki artykuł o tym, że no handel nieruchomościami w Polsce to jest ogólnie masakra, bo idąc do notariusza, cały koszt nabycia nieruchomości to jest, nie wiem, od 2,5 do 3% jej wartości. I w zamian za to nie mamy żadnej pewności, czy właśnie nie kupimy domu od jakiegoś oszusta. Dopiero musimy korzystać z biur jakichś pośredników, takich jak ty. Tak? Tak, zgadzam się z tym. No tutaj większość ludzi sądzi, że ten notariusz daje jakieś bezpieczeństwo. A prawda jest taka, że żaden notariusz w akcie notarialnej nie wpisze, że notariusz sprawdzi stan prawny nieruchomości, tylko zawsze notariusz pisze, strony oświadczyły, że powiedzmy stan prawny jest taki, a taki. Więc notariusz tak naprawdę potwierdza tylko to, co te osoby, które się przed nim stawiły, to co mu powiedziały. Więc notariusz tak naprawdę nie daje żadnego bezpieczeństwa i on tylko się opiera na tym, co mu ktoś pokaże. Dlatego to biuro jest bardzo potrzebne, bo my w imieniu klienta po prostu to wszystko sprawdzamy. Od najbardziej prozaicznych rzeczy po kwestii meldunku, gdzie się zdarza, że na jakieś nieruchomości pomeldowane są całe rodziny i te osoby w każdej chwili mogą przyjść na tę nieruchomość i mieć jakieś tam swoje roszczenia. Poczekaj. W jaki sposób sprawdzić, czy w jakiejś nieruchomości są zameldowane osoby? Urząd Miasta. Jest specjalna jednostka co do tego. Składa się specjalny wniosek, dostaje się odpowiednie zaświadczenia. Przed aktem notarialnym powinno się mieć zaświadczenie, że na konkretnej nieruchomości nic nie jest zameldowane i wtedy można mieć 100% pewność, jeżeli jest z podpisem takie zaświadczenie. Aha, czyli ty nie otrzymujesz, kto tam jest zameldowany, tylko czy ktoś jest zameldowany, czy nie? Dokładnie. Aha. Zawsze staramy się, żeby przed aktem poprzedni właściciel już był zameldowany. Więc żeby wszystkie formalności były możliwie załatwione przed samym aktem, tak żeby na dzień sporządzenia aktu notarialnego komplet dokumentów był naprawdę czysty, żeby nie było żadnej wątpliwości budzącej stan techniczny i stan prawny nieruchomości. To ja tutaj powiem, że no u nas kupić, sprzedać nieruchomość, no to jest te 2,5 do 3% wartości nieruchomości. No jeżeli korzystamy z pośrednika, to oczywiście plus prowizja pośrednika, która wynosi... Pośrednika prowizja, no to jest już kwestia dogadania z biurem. Standardowe stawki są to 3% wartości nieruchomości, bądź 3% plus VAT. W zależności jeszcze od tego, jaki jest wartość nieruchomości, prawda? Przy no jasne. Cenach, wtedy jest te 3%, 3,69 brutto. Przy im wyższej nieruchomości ten procent po prostu schodzi w dół. To tutaj podpowiem, że w Stanach Zjednoczonych transakcja zakupu nieruchomości to jest od 0,25% do maksymalnie 0,3%. Procent wartości nieruchomości. Takie są opłaty wszystkie administracyjne i w tym jest ubezpieczenie właśnie od takich oszustów, gdzie przy podpisaniu aktu kupna-sprzedaży po prostu jest reprezentant firmy ubezpieczeniowej, która podpisuje, ubezpiecza tak transakcje. Tak, w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje to inaczej, dlatego że tam na przykład nie ma ksiądzy często, więc tam jest to na zasadzie ubezpieczenia, że po prostu nic nie, wszystko jest w porządku z tą nieruchomością. U nas można to sprawdzić w inny sposób i po prostu ten system jest tak różny, I tak zupełnie odmienne, że też te stawki są zupełnie inne. No niestety, niestety jak zwykle u nas jest to drożej. Dobrze, ale co? Teraz masz dobrze prosperującą agencję pośredniczącą nieruchomości, ale kiedyś, jak powiedziałaś, byłaś na etacie, a kiedyś jeszcze wcześniej byłaś małym brzdącem, który gdzieś tam myślał sobie o swojej przyszłości. Czy zawsze kręciło cię do przedsiębiorczości? No bo tutaj miałaś ten epizod z etatem. Czyli co, chciałaś być wielką księgową, a dopiero później, jak się spotkałaś z tym etatem, mówię, a cholera, założę firmę, bo to jest do dupy? Czy po prostu zawsze chciałaś iść ku swojej firmie? Zawsze była jednak taka myśl, żeby coś prowadzić samemu. Tym bardziej, że też kwestie rodziny, moja mama prowadzi również działalność, to też mnie jakoś tam zmotywowało, żeby zawsze być na swoim. A co robi? Jak się można spytać? Jest agentem ubezpieczeniowym. A, czyli taka dosyć pokrewna działka. Dosyć pokrewna, też się zajmuje sprzedażą, więc też mamy o czym rozmawiać, prawda, o podobnych technikach. W każdym razie od zawsze chciałam prowadzić własny biznes i idąc na etat z taką myślą, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tej księgowości i później otworzyć własne biuro. Więc taki był cel nadrzędny mojej pracy etatowej i od zawsze to było z myślą wyciągnąć jak najwięcej, dowiedzieć się jak najwięcej, żeby później sprawnie prowadzić własne biuro. No to chyba ci się udał plan. No, biuro, że tak powiem, rachunkowości już mnie nie kręci, już się skończył ten etap z księgowością. Przeszłam przez to, miałam kancelarię rachunkowości, stwierdziłam, że jednak to nie jest to. Czyli poczekaj. Ale dzięki Bogu odnalazłam te nieruchomości i teraz mogę stwierdzić, że jeśli się robi to, co się lubi, to faktycznie nie przepracuje się ani jednego dnia. I takie jest w tej chwili moje nastawienie do działalności. Bo ta praca naprawdę daje satysfakcję i nie czuję się, że się pracuje po prostu. Ale powiedziałaś, że miałaś swoje biuro księgowe, dobrze to zrozumiałem? Tak. Byłam wiceprezesem kancelarii rachunkowości. Prowadziłam tę kancelarię wraz z przyjaciółmi. Prowadziliśmy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, różne analizy księgowe, więc zajmowałam się na własnej działalności, zajmowałam się sprawami księgowymi. Mm-hmm. Czyli co, gdzieś pracowałaś w biurze rachunkowym, potem założyłaś swoją kancelarię rachunkową, aż w końcu nieruchomości. Dokładnie tak. Taka była kolej rzeczy. Dużo zmian się w tym czasie poczyniło, ale teraz jest, że tak powiem, najlepiej i z tych wszystkich moich kolei losu myślę, że trafiłam w te miejsce docelowe i w tych nieruchomościach już pozostanę. Okej, a jak wygląda obecnie rynek nieruchomości? Dużo się kupuje, mało się kupuje domów? No to wszystko zależy od tego, gdzie, na jakim rejonie, prawda? Każdy rejon, w ogóle specyfika nieruchomości ma to do siebie, że w każdym mieście trochę inaczej to wygląda. Różnie się sprzedaje poszczególna ulica, prawda? Różnie dzielnica, bo co dzielnica to obyczaj. Każda dzielnica, każda lokalizacja jest zupełnie inaczej postrzegana i na danej lokalizacji inaczej się sprzedają te nieruchomości. Znaczy co, poczekaj. Bo ty jesteś Ruda Śląska. Tak, ja jestem Ruda Śląska. Czyli ogólnie Śląsk. I w tamtym regionie podejrzewam, że się koncentrujesz. Tak, czyli dokładnie. Co, na przykład w Rudzie Śląskiej mieszkania idą do góry, a w Katowicach tanieją, czy na odwrót? Jak to jest? Generalnie tendencja jest taka, kiedy wszyscy twierdzą, że nieruchomości spadają i ceny faktycznie trochę schodzą w dół, to w moim mieście po prostu ceny się zatrzymały. Nie ma żadnych takich spadków, tylko po prostu utrzymują się na tym samym poziomie. Generalnie jakie wzrost, to rosną wszędzie. To jest takie coś, że no, odbija się to na całym rynku, ale powiem tak, nie warto czasem słuchać tego wszystkiego, co mówią, że jest ogromny boom, że wszystko rośnie albo że wszystko tanieje. Często po prostu jest to taka nagonka medialna i nie do końca ma to odzwierciedlenie na rynku lokalnym. Po prostu śledząc automatycznie oferty, które się pojawiają codziennie na rynku lokalnym, można wyciągnąć wnioski, że to nie są takie gwałtowne wzrosty, spadki, jak to nam jest przedstawiane w telewizji czy w gazetach. Czyli telewizja kłamie. Często tak, niestety. Na pewno przejaskrawia niektóre fakty. Moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy z Justyną Godleską-Rajwą, szefem takiej firmy jak Golden Nieruchomości. Możecie do nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie sobie wklikaniecie kontestacja.com. Zapraszam, bo dzisiaj myślę będziemy rozmawiać o zajęciu, które może podjąć chyba każdy, prawda? No nie do końca. Zawód pośrednika jest zawodem licencjonowanym, więc żeby móc sprawować czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomości, trzeba ubiegać się o licencję. Ojeju. I dopiero jak to wygląda? Można prowadzić taką działalność. Jak to wygląda? Znaczy idziesz, płacisz tam 1000 zł i masz licencję? Czy to po prostu coś bardziej zaawansowane? Licencja nie jest do kupienia. Trzeba skończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz odbyć praktykę zawodową półroczną i po tym okresie można ubiegać się u ministra o nadanie licencji. I ty takie studia skończyłaś? Jestem w trakcie. Ja zatrudniam pracowników, którzy mają licencję zawodową i oni bezpośrednio nadzorują jeszcze w tym momencie moje działania, dlatego że w innej formie bym nie mogła po prostu prowadzić tej działalności. I oni sprawują pieczę swoją licencją zawodową. Oni mają nade mną bezpośredni nadzór co do tego, jak z klientami się obchodzą. Ale to jest bez sensu, bo czekaj, bo ty jesteś w takim bądź razie zbędna w tej firmie. No bo taki doradca sobie może swoją firmę założyć. Dlaczego u ciebie robi, a ze swojej nie założy? No założenie firmy w pośrednictwie nie jest taką rzeczą prostą. My podlegamy tym wszystkim cyklom koniunkturalnym. Raz się sprzedaje, raz nie. Nie każdy potrafi utrzymać się na rynku, żeby tak każdy, kto ma licencję, otwierał własną firmę. Więc część osób z licencją po prostu zatrudnia się w różnych firmach, żeby nadzorować innych, którzy lepiej sobie radzą w sprzedaży. Tak naprawdę ta kwestia licencji to jest ta strona techniczna, ta strona prawna, sprawdzenie bezpieczeństwa, a nieruchomości to jest przede wszystkim sprzedaż ich. Więc tutaj trzeba mieć dużo umiejętności sprzedawcy, których często po prostu ci licencjonowani pośrednicy po prostu nie posiadają, dlatego też nie zawsze dobrze sobie radzą w zawodzie na własny rachunek. Znaczy, wiesz, no ktoś, kto wytrzymuje 5 lat studiów i jeszcze 2 podyplomówki, no to nie może być dobrym sprzedawcą, tak mi się coś nasuwa. A powiedz mi, bo na pewno masz zatrudnionych tych ludzi na licencję, co mają, i ludzi, którzy sprzedają, i którego jest trudniej znaleźć na rynku? Na pewno dobrego sprzedawcy. To jest na pewno dużo trudniejsze. U mnie przez firmę przewinęło się naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy twierdzili, że potrafią świetnie sprzedawać. Minęły 2-3 miesiące, ktoś nie sprzedał żadnej nieruchomości i niestety żegnał się z firmą. To jesteś niedobra w takim bądź razie. Nie jest to kwestia tego, że jestem niedobra, tylko po prostu sprzedaż nieruchomości, w ogóle sprzedaż jako zawód jest zawodem trudnym. Trzeba umieć sobie radzić z odmową klienta, trzeba mieć bardzo silny poziom motywacji wewnętrznej, motywacji, która sprawia, że ten człowiek rano wstaje i ma chęć, mimo tych wszystkich porażek, dzwonić do tych klientów, umawiać się z nimi, pokazywać im te nieruchomości. I naprawdę trzeba być bardzo silnie zmotywowanym, żeby w sprzedaży sobie dać radę. Czy ja wiem, czy trzeba być jakoś tak specjalnie być zmotywowanym? Znaczy co, że dzwonisz do człowieka, a on ci powie, spadaj pani na drzewo? Że to, no nie wiem. No popatrz, jeżeli masz klienta, który sądzi, że pośrednik jest zupełnie zbyteczny, a ma mu zapłacić wynagrodzenie za miesiąc swojej ciężkiej pracy, i taki pośrednik przychodzi do niego, jest młody, uśmiecha się i za ten uśmiech w jego mniemaniu powinien mu zapłacić parę tysięcy, no to często można się spotkać z bardzo niemiłą sytuacją, prawda? Więc taki pośrednik, który nie wie tak naprawdę, jakie usługi świadczy, nie zna swojej wartości, no może mieć tutaj problemy. Aha, czyli pośrednik nieruchomości no nie jest lubianą postacią? Niestety na polskim rynku tak. W innych krajach wygląda to znacznie lepiej. Pośrednik jest odbierany jako prestiżowy. Dopiero wszystkie stowarzyszenia pośredników walczą o taki prestiż, walczą o taki status pośrednika, podnoszą wiedzę ludzi żeby mieli świadomość, że my działamy jednak na rzecz tych klientów, że zabezpieczamy ich transakcje i tak naprawdę chronimy ich często majątek całego życia. No niestety nie wszyscy mają taką świadomość i samo słowo pośrednik, prowizja, już się źle kojarzy, bo no, człowiek nie ma świadomości, jakie to są usługi, co my robimy za te pieniądze i po co to wszystko jest. A nie uważasz, że jakby tych licencji nie było, to by było taniej? I może ludzie by bardziej lubili tych pośredników? Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby znieść licencję, dlatego że no, licencjonowany pośrednik, tak naprawdę osoba, która skończyła studia i praktykę, może w ogóle nie przedstawiać żadnej wartości. Te praktyki często są warsztaty jakieś grupowe, jakieś organizowane i tak naprawdę to rynek weryfikuje, czy ktoś jest dobry, czy nie. I jeżeli by dopuścić wszystkich do zawodu i powiedzmy pootwierałoby się tych biur mnóstwo, to jestem przekonana, że po roku, po dwóch zostaliby tylko najlepsi, bo myślę, że rynek zawsze najlepiej to weryfikuje. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, że licencje są zbyteczne, a chodzi przede wszystkim o dobro klienta i żeby on był zadowolony. Więc jeżeli miałoby być to taniej, a usługi miałyby być na wyższym poziomie, a sądzę, że tak by było bez licencji, to ja jestem jak najbardziej za. A już znaczy, zrobić sobie taką licencję, to rzeczywiście, znaczy, czy jest jakaś taka bariera, czy po prostu wystarczy te studia podyplomowe sobie zrobić, jakiś tam egzamin, praktyka i jest? Czy na przykład jest to tak twardo bronione jak prawnicy na przykład, że robią sobie studia, no ale no, nie mogą nigdzie na te praktyki iść, bo nikt ich nie przyjmie na przykład? Powiem tak, no do zawodu prawnika na pewno tutaj porównywać tego nie można. Prawnik jest na pewno dużo trudniej uzyskać te wszystkie licencje w tamtych zawodach. Pośrednik nie jest trudny. Jeżeli ktoś po prostu wie, czego chce zrobić tą licencję, to nie jest jakiś taki straszny problem. Problemem jest później utrzymać się na rynku, dać sobie z tym radę. Tym bardziej, że często ktoś, kto nawet kończy studia, kończy praktykę, nie wie, jak to wygląda w życiu i człowiek postawiony przed sytuacją, że ma wykonać dziennie 20 telefonów i z tego umówi się z jednym klientem, no jest przerażony i nagle się zastanawia, po co to wszystko robił, bo myślał, że to będzie inaczej wyglądać. Więc samo uzyskanie licencji nie jest jakimś takim strasznym problemem. Myślę, że jeżeli ktoś chce, to jest to do zrobienia, tylko później co dalej? To jest chyba najważniejsze pytanie. Okej. No bo dobrze, powiedziałeś, że trzeba wykonać 20 telefonów, trzeba umówić się z jednym klientem, czyli że na czym tak, w jaki sposób się odbywa najwięcej sprzedaży, że jak wy macie nieruchomość, którą chcecie sprzedać i szukacie kupców, to dzwonicie po kupcach, czy nie wiem, ktoś chce kupić, mówi wam, że chce kupić taki a taki dom i wy dzwonicie do różnych ogłoszeń, które się tam ogłaszają, że chcą mniej więcej podobny dom? Gdzie tu dzwonić? Działa to na tej zasadzie, że najpierw pozyskujemy ofertę, czyli dzwonimy do tych osób, które chcą sprzedać nieruchomość i proponujemy im swoje usługi, proponujemy im doradztwo, pomoc w tej sprzedaży, reklamę, marketing. Aha, umawiamy czyli po prostu przeglądacie ogłoszenia i patrzycie, który z tych ogłoszeń nie ma jeszcze biura nieruchomości, tak powiem, tak, w ofercie. Tak, często okay. Tak wygląda, wykonujemy połączenia do tych osób, umawiamy się z nimi, prezentujemy tę nieruchomość, robimy zdjęcia, opis, tak żeby jak najbardziej zachęcić klienta. I to jest jedna strona medalu. Często zdarzają się klienci, którzy przychodzą i po prostu mówią, że szukają konkretnie takiej nieruchomości i my dla nich znowu wyszukujemy nieruchomości, które spełniają ich kryteria. Więc działamy z dwóch stron, czyli raz kierujemy się do sprzedawców, a jak do nas się pofatyguje klient kupujący, to również szukamy dla niego już konkretnej nieruchomości. Czyli de facto to jest takie małe call center. Tak, dokładnie. Pośrednik nie zostawia telefonu nigdzie z daleka od siebie, jest dostępny 24 godziny na dobę, a uwierz mi, zdarzają się klienci, którzy dzwonią o drugiej w nocy i mówią: pani Justyno, kupuję i nie mają pojęcia po prostu, że już jest tak późno, tylko po prostu tak analizują jakąś nieruchomość, że dzwonią naprawdę o bardzo różnych porach. Okej, a poczekaj, chciałbym jeszcze trochę statystyki, bo powiedziałeś, że na 20 telefonów takich, że się dzwoni, czy mogę pośredniczyć sprzedaży pana domu, bo tu widzę ogłoszenie, my mamy biuro i tak dalej, jedna osoba się zgadza. to wszystko zależy od tego, kto dzwoni. Statystyki są bardzo różne. To naprawdę zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od tego, w jakim nastroju jest osoba, która dzwoni, jaki ma ton głosu, w jaki sposób przedstawia tą ofertę. Ale mniej więcej jest 1 na 20, bardzo tak? Bardzo różnie. No naprawdę różnie. Zdarza się, że się wykona 5 telefonów i jest 5 umówień. Więc no ciężko mówić o jakiejś statystyce, bo to jest naprawdę od tak wielu rzeczy zależne, że trudno mówić o jakichś takich generalnych rzeczach. A powiedz tak szczerze, na ile znaczy jeżeli, powiedzmy, że ja chcę sprzedać dom i takich ludzi jest dużo, to ilu z tych ludzi tak naprawdę sprzedajecie te domy, a ilu się na przykład nie uda sprzedać tych domów? No jest to też... A jak się nie uda, to dlaczego? Że właściciel chce za dużo, czy nie wiem, czy jakieś wady? Powiem tak, jest dużo tych czynników, od których się jakieś nieruchomości nie sprzedają. Często jest to po prostu cena. U nas najczęściej rynku, chyba, nie? Tak, dokładnie. U nas na rynku te nieruchomości są w miarę niskie cenowo, więc te oferty wszystkie wyższe niestety stoją. Niestety ludzie pierwsze co to kupują te najtańsze nieruchomości, albo na start jakieś młode małżeństwo, albo jakieś starsi ludzie szukają mniejszego, więc przede wszystkim to są te małe mieszkanka, kawalerki, dwupokojowe mieszkania, no i przede wszystkim pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, a te wszystkie pierwsze i ostatnie, czyli te najniższe partery i czwarte piętra, bądź jakieś wieżowce, niestety te nieruchomości stoją. A czego się handluje więcej? Takich mieszkań, działek czy domów? No, każde biuro ma swoją jakąś tam specyfikę. My się generalnie zajmujemy w największej ilości mieszkaniami. Nam najszybciej schodzą mieszkania i to właśnie takie kawalerki dwupokojowe, takie nieruchomości schodzą no często nawet od ręki, bo jak jest dobra cena, dobra nieruchomość, to czasem jest tak, że jest godzina od momentu wystawienia nieruchomości, od pozyskania oferty i już jest klient kupujący. Ale nie wierzę też, że ty na własną rękę nie kupujesz jakichś nieruchomości. No oczywiście zdarza się tak, że również kupuję nieruchomości. To skąd masz cynki, że ta nieruchomość jest tania i warto ją kupić? No już parę tych nieruchomości było, poza tym znam swój rynek bardzo dobrze, znam swój lokalny rynek, wiem, które ulice schodzą, o które lokalizacje ludzie najczęściej pytają. No i widząc tych nieruchomości, tyle ile ja widzę, bardzo łatwo jest mi ocenić stan nieruchomości w porównaniu do ceny. Więc już poprzez takie samo opatrzenie tych nieruchomości ma się takie po prostu wyczucie, że ta nieruchomość jednak pójdzie, jednak jest tego warta. Tutaj takie mam sprawę z życia, bo kilka lat temu zastanawiałem się nad kupnem trzech działek, które były koło siebie, jak po prostu sobie człowiek niedaleko stąd hektar pola rozdzielił na trzy działki, a ja chciałem kupić cały hektar. Po 12 zł mi oferował i się dowiedziałem, że 2 lata później sprzedał już ostatnią działkę, bo się nie zdecydowałem i ostatnia działka poszła po 40 zł za metr, no czyli trzy razy więcej ponad niż ja miałem ofertę. Teraz mam podobną sytuację, gdzie zastanawiam, jest człowiek, który sobie pole podzielił na 6 działek budowlanych, no i daje dosyć niską cenę. No i tak myślę być pierwszym, który kupi ze 2 działki, poczekam 5 lat, jak już z tego się zrobi takie mini osiedle i wtedy cena działki wzrośnie. Czy to jest dobre rozumowanie? Jest to dobre rozumowanie, pod warunkiem, że obok nie wybudują autostrady, jakiejś spalarni śmieci, tego typu inwestycji, która automatycznie obniży wartość nieruchomości, pod warunkiem, że na przykład te działki są, mają wszystkie media, podłączenie i tak dalej, i nie będzie żadnych podłączeń z innych, nie wiem, z miasta, nie będzie się tam pokusiło o jakieś inne rzeczy, wtedy będą opłaty adiacenckie i przyjdą dodatkowe koszty, więc trudno powiedzieć, czy jest to dobra inwestycja, tylko tak, mając takie małe informacje, no tutaj trzeba spojrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zobaczyć, czy to są działki budowlane, co można na nich budować, jaka to jest konkretnie nieruchomość, więc no ciężko od razu powiedzieć. jeżeli wszystko jest w porządku i nic po drodze nie wyskoczy, czyli żaden sąsiad nie zrobi tam stadniny koni albo jakieś rzeczy, które mają wpływ na wartość tej nieruchomości, no to oczywiście ale zysk jest możliwy. Pytanie tak naprawdę ogólnie brzmi takie, czy jeżeli, bo to jest ostatnio modne, że sobie po prostu chłop, który ma pole w dobrym miejscu, przekształca na działki budowlane i ma powiedzmy 10 działek do sprzedania. Czy jest taka tendencja, że jak sprzedaje pierwszą działkę, to sprzedaje po dobrej cenie, a tą ostatnią działkę, no to bierze drożej niż tą pierwszą? Tak, z prostej przyczyny. Często jest po prostu upływ czasu pomiędzy sprzedażą pierwszą a drugą, a w ostatnich latach te nieruchomości rosły, więc w momencie, kiedy sprzedawał pierwszą, były na pewno tańsze i w momencie, kiedy sprzedaje ostatnią, one już po prostu drożeją, więc siłą rzeczy upływu czasu często tak jest faktycznie, że pierwsza działka jest najtańsza. Nawet 300% w 2 lata cena nieruchomości tak potrafi wzrosnąć? Tak. Zdarza się nawet większe procenty są, to tak naprawdę wszystko zależy od nieruchomości, ale można osiągnąć nawet w bardzo krótkim czasie bardzo duży zwrot inwestycji. Albo stracić, oczywiście. Straciłaś na nieruchomości kiedyś? Powiem tak, powinnam stracić, ale jakimś szczęściem zawsze zyskałam, choć teraz wiem, że te inwestycje, które mam niektóre za sobą, nie powinny mieć miejsca, bo wiedzy, jaką wtedy miałam, była tak mała, że w tej chwili na pewno bym takich inwestycji nie przeprowadziła. To znaczy, jeżeli nie straciłaś, to może za mało ryzykujesz i to... No powiem tak, inwestycja, kupna nieruchomości, której się nie widzi, bardzo ryzykowna, to w jakiś sposób transakcji, ale wiem, że jest to dla mnie nauczka i nigdy już takiej transakcji nie dokonam. Mimo, że zyskałam, to tak naprawdę powinnam stracić, więc ryzyko było duże. Jakimś szczęściem udało mi się wygrać w tej całej sytuacji, choć mam świadomość tego, że to była porażka. No kobieca intuicja, znaczy. Być może. Taka broń, której ja jestem tutaj pozbawiony. No, i większość naszych słuchaczy tutaj. Moi drodzy, zbliżamy się do połowy audycji. Jeżeli macie jakieś pytania związane z nieruchomościami, pośrednictwem, kupnem, sprzedażą, dzwońcie 222-195-321. Czekamy na wasze telefony, jeżeli wam się coś, nie wiem, pomyśli, będziecie chcieli skomentować. Bo ja tutaj, no, widzę bardzo ciekawą, no, ciekawy biznes, mi się wydaje. W sumie prosty, właśnie, no nie wiem, czy taki prosty. Lista ogłoszeń, dzwonimy, szukamy klientów, potem ogłoszenia dajemy, szukamy. No i tak to wszystko idzie. Ale pośrednik, z tego co wiem, to oprócz kupna sprzedaży zajmuje się też wynajmem. Tak, oczywiście, zajmujemy się również wynajmem, czy to jakichś mieszkań, czy magazynów powierzchni handlowych. Czyli powiedzmy, również się tym zajmujemy. To polega na tym, że ja mam mieszkanie, ale nie chcę mi się szukać kogoś, kto tam, no, jakiegoś klienta, który by to wynajął, daję to wam. Dokładnie tak. I klient nam płaci, a my płacimy prowizję oczywiście. I ty też kilka takich historii przeżyłaś. Dlaczego mówię? No bo wynajem nieruchomości wydaje się taki prosty w teorii, zawsze ten klient jak odchodzi, a to podziurawione ściany są, a to trzeba pomalować, a to się ubikacja zatkała, zrób pan coś z tym, a to tamto. Czy takimi rzeczami też się zajmujecie? Powiem tak, najem nieruchomości jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkim tematem. Mało które biuro się tym zajmuje i ja też staram się mieć tych najmów jak najmniej, tylko dla swoich klientów to robimy. Dlatego, że w Polsce funkcjonuje taka bardzo fajna ustawa o ochronie praw lokatorskich, która mówi tak naprawdę, że lokator może wszystko, a właściciel prawie że nic. Zgodnie z tą ustawą, no lokator ma prawo na przykład nie płacić przez 3 miesiące, i dopiero po tym czasie możemy od niego żądać, żeby cokolwiek zapłacił, to na drodze sądowej. Nie możemy takiego lokatora usunąć z naszego mieszkania bez wyroku sądowego. Nie możemy zrobić eksmisji, nie dając mu lokalu zastępczego. Więc to są naprawdę duże problemy i trzeba mieć dużą świadomość tego, komu się wynajmuje, a nawet bym powiedziała duży poziom zaufania do tego najemcy, żeby po prostu nie stracić tej nieruchomości albo nie mieć problemów. A miałaś takie trudne problemy? No z najmami są często problemy. Często się zdarza, że te umowy na najmu są bardzo różne. Często to jest po prostu na życzenie klientów. Są tam różne postanowienia niezgodne z tą ustawą. I klient, najemca, który ma tego świadomość, może naprawdę zrobić bardzo wiele szkód takiej nieruchomości, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za to. Okay. Więc ja jestem bardzo ostrożna przynajmniej, bo naprawdę można sobie zrobić krzywdę i stracić taką nieruchomość i jeszcze dopłacać do interesu niż zyskać, tak jak to powinno być w założeniu. Okej, okay. Mamy telefon, nieznajomy numer dzwoni. Witamy Cię. Witam, Tomasz z Niemiec. Chciałem zapytać odnośnie takiej kwestii, jeżeli w danej właśnie czy w tej pani firmie jest klient, który sprzedaje nieruchomość i zgłasza się jakiś klient, który chce tą nieruchomość kupić, on też jest pani klientem, to właściwie musi pani stanąć po czyjejś stronie, jak gdyby, bo to leży w pani interesie, żeby więcej zarobić, bo temu sprzedającemu zależy na wyższej cenie, a kupującemu na mniejszej cenie. Jak to jest rozwiązane w waszej firmie? Nie wiem, czy pani nie rozumie, o co mi chodzi. Rozumiem, o co chodzi, o konflikt interesów. Faktycznie, często jest taka sytuacja, że zupełnie inne są interesy. No zawsze tak jest, że sprzedający chce sprzedać jak najdrożej, kupujący jak najtaniej. Często jest tak, że po prostu kwestie negocjacji ceny pozostawiamy już do gadania stronom, żeby tutaj nie ingerować tak za bardzo. Mniej więcej my wiemy, do jakiej kwoty każda ze stron może się zgodzić, więc możemy coś zasugerować, ale kwestia dogadania już konkretnej ceny to jest już kwestia obu stron. Oni po prostu się spotykają u nas, omawiamy szczegóły, omawiamy to wszystko, żeby obie strony były zadowolone i nie stajemy murem po jednej stronie i walczymy, tylko raczej jest to wszystko ugodowo robione tak, żeby dwie strony były zadowolone z tego. Czyli tutaj jak gdyby z pani strony nie ma czegoś takiego jak właśnie... Chodzi mi o to, nie? Bo mnie się wydaje, że to jest taki trochę zawód właśnie polegający na w dużej mierze wciskaniu ludziom kitu. Polski naród jest takim narodem łatwowiernym i po prostu łatwo jest moim zdaniem w czymś takim się obracać i z tego nieźle funkcjonować, bo jak sobie policzyłem, załóżmy... Nie wiem, jeżeli ma pani na przykład właśnie prowizję 3% od powiedzmy nieruchomości, która jest warta, nie wiem, 200 tysięcy, to ma pani na rękę 6 tysięcy złotych. No i takich, nie wiem, ile pani takich transakcji ma w miesiącu, no to jest całkiem niezły biznes. No. A proszę sobie wyobrazić, że kupi pan tą nieruchomość za te 200 tysięcy, która ma powiedzmy obciążenie w formie dożywocia i ktoś tam ma prawo mieszkać przez całe życie, co nie jest ujęte w księdze wieczystej, tylko jest wpisane w innym miejscu, zupełnie w księgach, które nie są zakazane w odpisie i dostaje pan taką nieruchomość, a po dwóch dniach od momentu zakupu pojawia się staruszek, który mówi, że on chce mieszkać w tej nieruchomości, on ma do tego prawo, ponadto ma pan obowiązek żywić go do końca życia i płacić mu jeszcze dożywotnią rentę. Więc to z pierwszego punktu widzenia wydaje się, że ta usługa jest taka prosta i bezproblemowa, ale wchodząc w głąb, no są to duże pieniądze, 200 tysięcy powiedzmy nieruchomość mnie bardzo chodzi o bezpieczeństwo, prawda? Zgadza się, no ja nie jestem przeciwnikiem, ja jestem za wolnym rynkiem, jeżeli się znajdują po prostu ludzie, którzy są zainteresowani waszymi usługami, czyli klienci na wasze usługi, to jak najbardziej. To widzą w tym wartość, można funkcjonować, tak? Nie? To nie jest tego typu problem. Pytanie jest tylko, moim zdaniem, no tak jak Kamil powiedział, w Stanach na przykład te usługi kosztują 0,3%, no to pani... Nie, źle mnie zrozumiałeś, poczekaj. Jutro się dowiemy, ile wynoszą, bo nie wiem, ile wnoszą. Chodzi o koszty notarialne i wszystkie podatki związane z tym. Łapiesz, Tomku? No dobra, okej. Nie, prowizja pośrednika. Aczkolwiek wiedząc, że tam jest więcej wolności, ta prowizja na pewno jest niższa. Zresztą zaraz może nasi słuchacze zaprzągną internet i się dowiedzą i ktoś do nas zadzwoni. Bardzo chciałbym dowiedzieć, bo moim zdaniem to jest jednak dosyć dużo pieniędzy. 3% od nieruchomości. Stąd to pytanie właśnie o ten konflikt interesów, bo to jest widocznie, że dużo ludzi... Innym zawsze można się zabezpieczyć. Dobrze, ja przechodzę na odbiór. Okej, trzymaj się, Tomku, na razie. Ja jeszcze może wyjaśnię jedną sprawę. Zawsze można podpisać umowę na wyłączność i wtedy ma się pewność, że pośrednik reprezentuje tylko jedną stronę. Czyli możemy robić coś takiego, że reprezentuje wyłącznie interesy klienta kupującego i wtedy faktycznie negocjuje ostro po jego stronie, żeby było dobrze tylko dla niego, prawda? Więc też są takie umowy i to też jest stosowane w praktyce, ale jest to kwestia już dogadania się bezpośrednio z pośrednikiem i można takie rzeczy robić i wtedy faktycznie reprezentuje jedną stronę, nie ma mowy o konflikcie interesów i tutaj negocjujemy już wtedy, żeby klient był zadowolony. Ale tutaj ja też muszę dodać, że jeżeli jakaś usługa dużo kosztuje, to znaczy, że dużo ludzi chce taką usługę robić, a mało tą usługę dostarcza. A jak widać, nawet bez tej licencji można otworzyć dobrze prosperujące biuro i zatrudnić ludzi z licencją, jeżeli to są takie duże prowizje, to moi drodzy, kasa jest do wzięcia. Zrobimy Justynie konkurencję, co Justyna? Tak, zapraszam. Płynie to tylko pozytywnie na rynek. A powiedz mi, szukacie jakichś pracowników? Tak, cały czas szukamy pracowników. Do handlu. Prowadzimy rekrutację i cały czas szukamy. Jeżeli ktoś jest chętny, to oczywiście zapraszamy. No, Golden Nieruchomości, wchodźcie. I dzwońcie, moi drodzy, 222-195-321, pytanko, komentarz. Dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach z Justyną Godleską. Rajwą, goldennieruchomości.pl, chyba z myślnikiem jeszcze gdzieś tam po środku, o ile dobrze pamiętam. Powiedziałaś takie trudne słowo, opłata adiaceńska. Co to jest? Są to takie opłaty, które nakłada Urząd Miasta. Na przykład jak właśnie wpadniemy na genialny pomysł, mamy ogromną działkę, będziemy chcieli ją podzielić na 10 mniejszych i sprzedać zyskiem, to wtedy za podział tej nieruchomości i za to, że ona wzrośnie na wartości, Urząd Miasta naliczy nam opłatę adiacencką, czyli każe nam płacić za to, żeśmy się wzbogacili, że wartość naszej nieruchomości wzrosła. Bez sensu to jest. No tak, to działa niestety. Jest to taka opłata bardzo niechętna. Wiadomo, płacić tak naprawdę za nic, bo to jest opłata za to, żeśmy zwiększyli wartość naszej nieruchomości. Ta opłata jest również wtedy, kiedy... Że kraj jest bogatszy na przykład. Że zwiększyliśmy PKB. Tak, dokładnie. Jeżeli miasto nam pociągnie na przykład oświetlenie na drodze dojazdowej do naszej nieruchomości, to również będzie opłata adiacencka, no bo nasza nieruchomość zyskała na wartości z tego tytułu. A jak piorun walnie i nie będzie prądu przez miesiąc, to nam zwróci tą opłatę? No niestety nie. Cholera. A już się tutaj doszukiwałem jakiejś logiki. A jeżeli... Justyna ma 6 działek, a ja obok tego zrobię, nie wiem, ładne jeziorko z rybkami, posadzę ładny lasek i to będzie taka wtedy super fajna miejscuwa i wartość Justyny działek wzrośnie, to Justyna mi płaci taką opłatę adiacyńską. Dobrze by było dla ciebie. Niestety, jeżeli się tak ze mną dogadasz i ja będę skłonna ci zapłacić, to wtedy owszem, można na coś takiego pójść. Okej. Odbieramy następnego słuchacza. Witamy cię, Marcinie. A, cześć, witam, Kamil. Witam panią, jak pani ma na imię? Justynka. Justyna. A, dzień dobry, pani Justyno. Może będę mówił Justyno. Jeśli można. Mam pytanie tutaj odnośnie tej opłaty adiacenckiej. Czy jak to tam wyglądało pani na Śląsku? Czy można się dogadać z gminą? Na przykład ja mam taką sytuację, że gmina będzie robić drogę i na poszerzenie drogi będzie wykupywać kilka metrów z działek od prywatnych właścicieli, tak? No i nie wiem, jakie tam będą ceny, ale pewnie nie ceny rynkowe, bo to by było sporo, no skąd ta gmina ma mieć te pieniądze. No i prawdopodobnie trzeba będzie pójść z nimi na układ, czyli oni zapłacą cenę, powiedzmy, półrynkową czy jakąś tam, a w związku z tym nie będą chcieli opłaty adiacenckiej. Czy to jest praktykowane u was na Śląsku? Powiem tak, zawsze można się dogadać z gminą, zawsze można, nawet jeżeli już jest decyzja o opłacie, zawsze można się od niej odwołać, powołując się na to, że ma pan na przykład inną wycenę rzeczoznawcy, że ta wartość nie wzrosła tak znacznie, albo że były inne ustępstwa, na przykład właśnie niska cena sprzedaży tej nieruchomości pod drogę. Więc myślę, że spokojnie zawsze można się dogadać, tylko lepiej to zrobić przed tymi wszystkimi formalnościami, mieć coś na piśmie niż już po fakcie, bo trudniej się odwoływać od czegoś, co już zostało nadane, niż przed samym naliczeniem tej opłaty, wtedy łatwiej jest negocjować. To znaczy, to może być trochę trudno, o tyle, że no, zakładam, że jakąś wycenę nieruchomości przed robotami to oni zrobią i będą chcieli kupować. Ja mogę to wycenić przez jakiegoś rzeczoznawcę na rynku, porównać te oferty, zobaczyć. No, operaty, jak pani wie, bo pewnie coś pani na ten temat wie, są różne. W związku z tym, no, mogą być różne ceny. No ja mogę się zgodzić albo nie, ale mi też może zależeć na tej drodze, więc to jest taki dosyć śliski temat. No, i generalnie oni tam to wycenią, zaczną roboty, no i ja zakładam, że nie zmienią zdania, czyli mówi pani, żeby wziąć glejt, że w związku z tym, że jest po tej cenie, tak, no to ja to zrezygnuję z opłaty adiacenckiej, tak? Powiem tak, całkowicie zrezygnować na pewno nie zrezygnują, bo to jest nałożone przez ustawę i mieliby po prostu problem w związku z ustawą, więc na pewno jakąś opłatę nałożą. Stawki opłat są wydawane, każdy urząd ma swoje zarządzenia odnośnie wysokości tych stawek. Warto by po prostu było rozeznać temat, jak to wyglądało w innych sytuacjach. Po prostu spytać w urzędzie, jakie są maksymalne stawki, ile mniej więcej urząd nakłada w podobnych sytuacjach. Wtedy pan będzie miał to rozeznanie, jak to mniej więcej wygląda, prawda? Jakiej kwoty można się spodziewać. No i zawsze trzeba być też przygotowanym na odwołanie, mieć w zanadrzu, jeżeli te kwoty są znaczne, mieć w zanadrzu innego rzeczoznawcy, który po prostu wyceni z niej. Czyli mówi pani, że to jednak są widły jakieś tak w Polsce, że jeden urząd to może być na przykład, nie wiem, 1% wartości, a na przykład inny urząd w innym miejscu w Polsce może stwierdzić, że to są 3%, tak? Czy dobrze to zrozumiałam? Bo ja akurat tej ustawy nie znam, to, bo to jest pewnie jakaś tam część ustawy zupełnie innej, tak? Związanej tam z restrukturyzacją. 20-30% wzrostu wartości nieruchomości można wprowadzać w błąd. No ale to, czyli to jest kilkadziesiąt procent, nie kilka. Tak, ale jest no, od różnicy, jest... czyli od wzrostu wartości. Czyli powiedzmy działka chodziła po 100 zł za metr, teraz jest za 120, to tych 20 zł za metr powiedzmy tam 30%. Więc to zawsze jest od wzrostu, od tej wartości dodatkowej. Wzrostu wartości, no musi być. Tak, to drugie pytanie takie troszeczkę z innej beczki, tak można powiedzieć. Jak to jest mniej więcej szacowane? Czy pani zdaje sobie sprawę z tego na przykład na ile tysięcy mieszkańców, ile może być sensownych biur nieruchomości w mieście? Takie może trudne pytanie, ale myślę, że pani jakoś tam ten biznesplan kiedyś robiła swój, być może na czuja, bo to się pani podobało i to się udało, ale myślę, że jakieś zalążki były, to znaczy ja jestem pewien, że jakąś konkurencję pani ma w Rudzie Śląskiej, no nie wierzę, żeby były dopiero nieruchomości, bo to jest, o ile ja się orientuję, miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, tak? Tak, czy, dokładnie. Dokładnie, więc no tych biur pewnie jest, strzelam, 7. I teraz... Więcej. I teraz pytanie jest właśnie, czy to pani jakoś tak liczyła, bo przecież ci ludzie stamtąd i z okolic, no, mają wybór, tak? Pewnie się państwo znacie w tych biurach nieruchomości, tak circa out. I liczyła pani jakoś tak, że na przykład, no nie wiem, zajmę 15% rynku, wtedy będzie to się równało jakimś tam przychodom, zatrudnię 4 osoby i będę miała połowę procent z przychodu. Liczyłam, owszem, analizuję wszystko, co się dzieje u konkurencji. Powiem tak, na naszym rynku jest tych biur bardzo dużo, tym bardziej, że biura, które istnieją w Rudzie Śląskiej, to jeszcze nie jest wszystko, bo biura z miast okolicznych, z Katowic, z Zabrza, również działają na tym samym rynku, więc trudno powiedzieć jedną liczbę, bo tych biur jest naprawdę bardzo dużo. Mając też na uwadze, że wchodzą giganty, czyli wielkie sieciówki, które no, mają mnóstwo pracowników, które działają, dokładnie działają na terenie całej Polski, więc trudno jest konkurować z kimś, kto ma tak dużą reklamę, kto ma takie duże nakłady na cały marketing. Jednak ja wyszłam z założenia, że przede wszystkim liczy się jakość w tych usługach i że jeżeli obsłużę dobrze klienta, to wtedy on mnie po prostu poleci. No i ta koncepcja tak, to marketing szeptany, tak. Czyli to najlepsza forma marketingu, tak, którą Kamil też dobrze zna. Oczywiście. No, jest to na pewno bardzo ważne. Mam świadomość tego, że są biura, które są na rynku, ale działają nieefektywnie, mają kilkanaście ofert i tak naprawdę nie stanowią jakiegoś zagrożenia. Jestem świadoma, że mam na moim rynku bardzo poważnych 5 konkurentów, których śledzę na bieżąco i wiem, że z tymi firmami dzielę się rynkiem i z nimi tak naprawdę faktycznie konkuruję, bo te mniejsze biura nie są dla mnie takim zagrożeniem. Aha, rozumiem. No w takim razie dziękuję Pani Justyno, życzę miłego wieczoru. Kamil, mam do Ciebie takie pytanie, czy jedną osobę mogę pozdrowić? Proszę. Więc pozdrawiam kolegę z Niemiec, Tomaszka, który wcześniej rozmawiał, bo mu to po prostu obiecałem. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Cześć. Okej, trzymaj się Marcinie, już się bałem, że Marcin pozdrowi jakiegoś urzędnika albo który mu tą opłatę adiacyńską obniży. No nie wiem. Moi drodzy, 222-195-321 znacie numer, dzwońcie, bo audycja zbliża się no ku końcowi. Już tak szybko, ładnie minęło, więc 222-195-321. Dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach z właścicielką biura nieruchomości, która pośredniczy w kupnie i sprzedaży takowej. A słuchaj, teraz rozmawialiśmy o tym, że gmina wykupi działkę i tak dalej, bo droga. Załóżmy, że no, przez moją działkę ma biegnąć autostrada, a urzędnicy mi proponują połowę ceny rynkowej. Ja się nie zgadzam. No i co, autostrady nie wybudują? No i cały proces wywłaszczenia nieruchomości. Wywłaszczenie zawsze musi być na cel publiczny i droga jest na pewno takim celem, więc mają prawo wykupić tą działkę. Zawsze są różne rokowania, negocjacje, więc generalnie dąży się do tego, żeby to było dogadane z właścicielem, żeby było jakoś tam w zgodzie to załatwione. To rzeczywiście płacą tak mało za takie rzeczy? Nie są to jakieś małe kwoty. Są to przeważnie nieruchomości, które są wycenione przez rzeczoznawców, więc no, należy się spodziewać cen rynkowych. Aha, czyli to nie jest tak, że płacą aż takie małe pieniądze, czyli tylko tacy bardzo uparci ludzie, którzy mają upartość wewnętrzną w sobie, nie bo nie i się nie zgodzę. No chyba, że ktoś ma nieruchomość od wielu lat i po prostu jest tutaj wartość sentymentalna i wtedy jest mu po prostu ciężko sprzedać. No, ale zawsze jednak miasto stara się dążyć do kompromisu, do porozumienia z takim właścicielem. Nawet jest propozycja zamiany na inną nieruchomość, będącą w zasobach miasta, tak żeby po prostu druga strona była zadowolona. O podobnej wartości oczywiście. Okej, a odnośnie tej opłaty adiacyńskiej, jeszcze się zapytam, bo moja żona ma działkę i na tej działce jest droga asfaltowa, znaczy dojazd i będą tam chodnik robić. Czy to zwiększa wartość nieruchomości, jak jest chodnik, którym można chodzić przed działką? Bo nie wiem, czy nie będę płacił, cholera. No to zależy już od gminy, prawda? Czy oni potraktują to jako wzrost, czy mają to w swoich decyzjach urzędowych ujęte, że to powoduje wzrost nieruchomości i należy się od tego naliczenie. To ja wiem, jak powinni... Wiesz co, to ja wiem, jak powinni liczyć podatek od nieruchomości na cele gospodarcze. Powinni patrzeć, ile Urząd Skarbowy wydaje złych decyzji dla podatnika. Jeżeli w danym roku wydał mniej, no to powinna być wyższa wartość podatku od nieruchomości. No ciekawy sposób na pewno. No bo to wtedy jest wiadomo, że jak przyjazniejsze środowisko, tak? No bo słuchajcie, no, dobry Urząd Skarbowy to jest tak jak dobra droga. No mało takich u nas, ale może... Tak, dokładnie. Zgadzam się w pełni. Może gdzieś się znajdzie. Dobrze, to moi drodzy, jeżeli macie ochotę 222-195-321, a my tutaj już się zbliżamy do końca audycji. Jeszcze tylko już takie ostatnie pytanie, bo bardzo często się o to pytam. Kiedyś pracowałaś na etacie, nie myślałaś zupełnie o działalności gospodarczej, i nagle, znaczy miałaś wtedy jakieś wyobrażenie o tym, jak to jest mieć własną firmę, tak? Teraz już masz tą działalność gospodarczą i czy posiadanie własnej firmy jest takie samo jak wyobrażenie, że się ma swoją firmę, czy to jest coś zupełnie innego? Albo inaczej, co było dla ciebie takim największym zaskoczeniem prowadząc działalność gospodarczą? Czy na przykład co, masz dużo pieniędzy i latasz do Egiptu co chwilę, czy trzeba non-stop zapieprzać i nic z tego nie masz? Co było takim, wiesz... Najbardziej mnie zaskoczyło takie poczucie wolności tego, że to ja decyduję w tym wszystkim. No to nie wiedziałaś, że tak będzie? Znaczy nie mam tego świadomość, ale nie przeżyłam tego tak naprawdę, więc nie wiedziałam, że to jest... że to daje aż taką satysfakcję, że to człowiek sam sobą rządzi, że to wszystko już ode mnie zależy, że to daje taką ogromną radość i taką satysfakcję. Nie sądziłam, że aż tak będę się cieszyła z tego, że własny biznes daje taką satysfakcję. To mnie bardzo zaskoczyło. No i to mnie w tej chwili motywuje, bo nie wyobrażam sobie już wrócić na etat. Myślę, że nigdy mnie to nie spotka, bo to poczucie i zadowolenie z siebie i z firmy jest tak duże, że naprawdę mnie to zaskoczyło. No to takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Przeważnie tutaj, albo te podatki! To akurat mnie nie zaskoczyło, no bo na podatkach się niestety już wcześniej znałam. No tak, no bo to z księgową w końcu rozmawiam. To było dla mnie jasne akurat. Okej, okay. No to Justynko, no byłaś księgową, to ja teraz jak zwykle na koniec się zareklamuję. seminarium.asbiro.pl 18 czerwca impreza, cały dzień będziemy gadać o tym, w jaki sposób ZUS-u nie płacić. Bo po co? Płacisz ZUS, Justyna? Staram się nie. Starasz się nie. No to zapraszam cię na seminarium, jeżeli będziesz w Warszawie w tym czasie, na pewno dam ci nagrania, więc będziesz mogła nie płacić. Chociaż ty jesteś jako spółka ZO, więc ty tam nie płacisz, nie? Tak, ja jestem spółka ZO, oczywiście. Wybieram zawsze najkorzystniejsze formy. Dokładnie. I o spółce ZO ja będę między innymi na seminarium opowiadał. Już czuję tremę, bo dawno nie wykładałem. A druga rzecz to jest obóz. obóz.asbiro.pl pod koniec sierpnia impreza 11 dni z różnymi ciekawymi przedsiębiorcami. Możecie zajrzeć. I jeszcze mam takie oto ogłoszenie kolejne. Mianowicie robimy manifestację, znaczy może nie my, tylko ktoś tam. Manifestację przeciwko bezprawiu ZUS 12 maja 2011 roku, czwartek, godzina 11, plac przed Sejmem, ulica Wiejska. Więc jeżeli sobie piszecie w Google manifestacja przeciwko bezprawiu ZUS 12 maja 2011, przeczytacie sobie szczegóły, jeżeli jesteście z Warszawy, z okolic, zapraszam, odwiedźcie manifestację, nabijcie frekwencję, a no mnie niestety nie będzie, bo nie wiem dlaczego, ale te manifestacje zauważyłem, że organizują ludzie tak na ostatnią chwilę, tak na przykład dzisiaj sobie wymyślą, że za miesiąc będzie manifestacja, nigdy nie planują z rocznym wyprzedzeniem tych manifestacji, a ja akurat, no jak nie jest rok do przodu, to już mam wszystkie terminy zajęte. Też tak masz, Justyna? No ja raczej mam elastyczny plan, tak. Jeju, a ja już na 2014 rok zajęcia w szkole planuję, no nieźle. Więc zazdroszczę ci tego, że jesteś taka elastyczna. No chociaż jak w handlu robisz, no to klient zadzwoni, trzeba wszystkie plany zmieniać, nie? No bo to... Tak, dokładnie, to działa. Takie rzeczy są, że w Wigilię się nawet podpisuje różne rzeczy. Dobrze, Justynko, dziękuję Ci serdecznie za audycję. Ja również dziękuję. I trochę mnie przestraszyłaś z tą opłatą adiacyńską, bo jak zrobią ten chodnik, to się naprawdę zdenerwuje. A jak wprowadzą tą opłatę, żaden z naszych słuchaczy nie znalazł, ile wynosi pośrednictwo w Stanach. A ciekawi mnie to, bo to myślę takie dosyć interesujące. Dobrze, moi drodzy, to co? Trzymajcie się, dziękuję Ci, Justyno, jeszcze raz. I co? Zapraszam i wypuszczam Alberta. Albert! Wychodzimy!